ți-aș da toată averea din lume, că eu vreau să fii numai cu mine. Pașe perină să ce cuși, să rămâni cu mine, să nu ce duși. M-aș pașe perină să ce cuși, să rămâni cu mine, să mă țuși. Cine nu mă pot lăsa, vin să-mi dai mai stanul gura ta, că de cine nu mă pot lăsa. Cine-n brață